بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ میں اس کا مخالف ہوں کہ ایک مقام کی خبر رؤیت ہلال دوسرے موازے میں اس طرح اشاعت کی جائے کہ اس میں غلو و مبالغہ ہو اور اس میں غلطیاں و پیچیاں رہیں, جس سے اکثر تشویش و مخالفت بڑھ جاتی ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے رؤیت ہلال کا مسئلہ بیان فرمایا. دونوں قول ہیں, ایک قول تو یہی ہے کہ ایک جگہ چاند دیکھ لیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے, لیکن اگر جگہ اتنی دور ہو تو اس کا لحاظ کرنے سے مہینہ 28 کا یا 31 کا ہو جائے گا, اتنی دور جگہ کا لحاظ نہیں کیا جائے. اس کے علاوہ قریب قریب سب جگہوں کا لحاظ کر لیا جاتا ہے, اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں, ہر علاقے کی رؤیت ہلال الگ الگ ہے. جہاں حکومت الگ الگ ہے وہاں رؤیت ہلال بھی الگ الگ ہے, یا مسافت کا فاصلہ ہے پھر رؤیت ہلال الگ الگ ہے, یا اتنی دور ہے کہ حالات ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہوتے تو وہاں رؤیت ہلال الگ الگ ہے. بہرحال رؤیت ہلال میں دونوں قول ہیں. احتیاط اسی میں ہے کہ آس پاس کے علاقے میں معتبر ہو جائے اور بہت دور کی خبر کا لحاظ نہ کیا جائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, حدیث شریف میں آتا ہے, دیکھ کر ہی روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو. رمضان شریف میں تو ایک آدمی کی خبر کافی ہو جاتی ہے, باقی مہینوں میں دو آدمیوں کی خبر ضروری ہے, دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں. بہرحال یہ شرعی مسائل ہیں, ان میں ائمہ کا اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے. ہم اپنے امام کی پیروی کے مقلد ہیں, اپنے امام کی پیروی ہم پر ضروری ہے. جی ہاں جی ہاں. اس کو تقلید کہتے ہیں. چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی پوری پوری پیروی ہونی چاہیے, دوسرے امام کا قول نہیں لے سکتے. بعض بڑے درجے کے علماء نے جو دوسرے اماموں کا قول لیا ہے, جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی اور مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی, یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا سا پہلے تھے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ حضرات حضرت مولانا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی, یہ دوسرے ائمہ کے اقوال کو بھی لے لیتے تھے, لیکن اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اپنے امام کا مکروہ تحریمی لازم نہ آئے، اس کی اجازت ہے کہ دوسرے امام کے قول کو بھی لے لیں. اس میں بہت بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے، چاروں اماموں کے فتوے جانتا ہوں. ایک امام کا فتویٰ جاننا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، تین تین سال سکھاتے رہتے ہیں پھر جا کر اپنے امام کا فتویٰ جاننے کی قوت پیدا ہوتی. تو چاروں اماموں کے فتوے، چاروں اماموں کے فتوے یاد ہوں، یہ تو بہت ہی ایک مشکل کام ہے. کسی کسی کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں. پھر بعض اختلاف بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کو جمع کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی سے یہ کہا گیا کہ آپ چاروں اماموں کا لحاظ کرتے ہیں تو قرآن خلف الامام میں آپ کیسے چاروں کا لحاظ کر سکتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب کے نزدیک امام کے پیچھے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پیچھے پڑھنا فرض ہے. پڑھیں گے تو حنفی مذہب کے خلاف مکروہ تحریمی، نہ پڑھیں گے تو شافعی مذہب کے خلاف. فرض کو چھوڑ دیا. انہوں نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ امام ہوتا ہوں، میں پیچھے ہوتا ہی نہیں. میں تو امام ہوتا ہوں، امام تو پڑھے گا سب مذہبوں میں، امام پڑھے گا. اس واسطے مجھے اس اختلاف میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. تو بہرحال چاروں اماموں کے قولوں کو جمع کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ جو اپنا امام ہے اس کا مکروہ تحریمی لازم نہ آئے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرنا.